i rano będą wyspane. Herbapek Junior, numer jeden na kaszel suchy i mokry. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 7 marca, jest 15. Serwis Trójki, Filip Jarek. Polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 czołgów Leopard, informuje szef MON-u wicepremier Mariusz Błaszczak. Władze Mołdawii mają kolejne dowody na to, że Rosja próbowała zdestabilizować sytuację polityczną w tym kraju. Trwają zapisy do akcji Czysta Rzeka. To oddolna inicjatywa na rzecz środowiska naturalnego. Więcej o tym powiemy na koniec serwisu. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak poinformował, że strona polska jeszcze w tym tygodniu dostarczy na Ukrainę 10 czołgów Leopard. Pierwsze 4 przekazaliśmy pod koniec zeszłego miesiąca. Szef resortu tuż przed wlotem do Sztokholmu na posiedzenie ministrów obrony Unii Europejskiej powiedział, że w ramach sformowanej przez Polskę koalicji czołgowej są także m.in. Leopardy z Norwegii i Kanady. 8 czołgów norweskich, 8 czołgów kanadyjskich. Kanadyjczycy zdecydowali o tym, żeby zwiększyć tą liczbę do 8. Rozmawiałem na ten temat z ministrem obrony Kanady, panią Anitą Anand. Do tego jeszcze 6 czołgów hiszpańskich, no i wozy, które stanowią o wsparciu dla takiego batalionu czołgowego, które zobowiązali się przekazać Finowi, a więc batalion jest sformowany. Czekamy na sformowanie batalionu przez ministra Pistoriusa. I jak dodał wicepremier, między innymi o tym będzie rozmawiał dziś w Sztokholmie z ministrem obrony Niemiec Borisem Pistoriusem. W spotkaniu weźmie także udział sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Główne tematy rozmów to rosyjska agresja na Ukrainę. Przewodniczący Parlamentu Mołdawii potwierdził, że służby specjalne tego kraju mają dokładną wiedzę o dużej grupie osób, które przeszły szkolenia z wywoływania zamieszek. Miała je zorganizować opozycyjna prorosyjska partia SZOR, a więcej o tym w korespondencji Piotra Piętki. Igor Grosu powiedział, że 80 osób z różnych rejonów Mołdawii spędziło 3 dni w tureckim kurorcie Belek. Mieli tam być szkoleni z organizowania zamieszek w czasie demonstracji, przełamywania kordonów policyjnych i rzucania świec dymnych. Według informacji mołdawskich służb wyjazd był sponsorowany przez prorosyjską partię SZOR. Ci ludzie nie mogą zaakceptować tego, że zdecydowaliśmy się być częścią cywilizowanego świata, częścią Unii Europejskiej. Nie podobają im się zmiany zachodzące w Mołdawii. Ich celem jest ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości, ale na pewno zostaną skazani, powiedział Igor Grosu w wywiadzie dla publicznego mołdawskiego radia. Ten wyjazd miał być elementem szerszego planu Kremla, który zakładał destabilizację i ostatecznie zmianę władzy w Republice Mołdawii. Igor Grosu dodał też, że zarówno osobami, które były na szkoleniu, jak i inicjatorami i sponsorami wyjazdu będą się w najbliższym czasie interesowały organy ścigania. Piotr Piętka, Polskie Radio. Kilka dni temu w centrum stolicy Mołdawii miała miejsce antyrządowa demonstracja. Uczestniczyło w niej około 1000 osób. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała kolejne rozwiązania, które będą służyły wszystkim osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom. Odniosła się też do protestu osób z niepełnosprawnościami, który wczoraj rozpoczął się w Sejmie. Jego uczestnicy domagają się podwyższenia renty socjalnej do wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Marlena Maląg tłumaczyła, że renta socjalna wzrosła od marca i wynosi niemal 1600 zł brutto. Minister dodała, że za rządów PO to świadczenie wynosiło 80% minimalnej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a dzięki działaniom podjętym przez rząd PiS-u to świadczenie zostało zrównane. Rentę socjalną pobierają te osoby, które nabyły niepełnosprawność w dzieciństwie lub w czasie studiów czy studiów doktoranckich. Są osoby, które przepracowały na przykład 5 lat, mają całkowitą niezdolność do pracy i te osoby też pobierają rentę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I my zrównaliśmy te świadczenia. Pracujemy nad kolejnymi rozwiązaniami, które przede wszystkim nie różnicują środowiska osób niepełnosprawnych bez względu na przykład na wiek, kiedy nastąpiła niepełnosprawność. Rentę socjalną pobiera ponad 291 tysięcy osób. W tym roku wydatki z budżetu państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością wyniosą łącznie około 40 miliardów złotych. Trwa rejestracja uczestników 5. edycji operacji Czysta Rzeka. To ogólnopolska inicjatywa sprzątania terenów zielonych, nie tylko rzek. Rejestrować się można poprzez interaktywną mapę, wyjaśnia rzeczniczka inicjatywy Iza Sałamacha. Operacja Czysta Rzeka to największa w Polsce skoordynowana akcja społecznego sprzątania rzeki i okolic, ale w praktyce sprzątamy wszystkie tereny zielone, i lasy, i parki. Także od 5 lat działamy. Można dołączać do naszej akcji za pomocą systemu na stronie internetowej operacjarzeka.pl. Tam jest taka mapa interaktywna i na tej mapie znajdujemy miejsce blisko nas, gdzie chcemy dołączyć. Chętni mogą dołączyć do już istniejących sztabów albo zakładać własne. Organizatorzy zachęcają też do udziału szkoły, przedszkola czy instytucje publiczne. Jest na to jeszcze tydzień, dodaje Iza Sałamach. Mamy możliwość organizowania tych akcji od 14 marca do 6 maja. Każdy uczestnik otrzymuje od nas worki na śmieci i rękawice. Może też uzyskać koszulkę, ale w tym roku mamy też taką możliwość, że jeśli ktoś bierze udział w tej akcji już po raz kolejny i koszulkę ma, to zachęcamy do tego, żeby z niej zrezygnować, a my w zamian za to jesienią posadzimy drzewo. Główna akcja wiosennej edycji operacji Czysta Rzeka odbędzie się 22 kwietnia. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach będzie padał deszcz, śnieg i deszcz ze śniegiem. W Sudetach na Suwalszczyźnie tej nocy dopada około 7 cm śniegu. Wiatr słaby, umiarkowany na Pomorzu do 60, na wybrzeżu do 75, a w górach w porywach do 90 km na godzinę. No i miejscami tej nocy na drogach, na chodnikach może być ślisko, bo nocą od minus 5 stopni na Podhalu, około 0 w centrum i nad morzem do plus 2 na Podkarpaciu oraz w Małopolsce. To nocą, a jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami. Miejscami będzie padał śnieg i deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, także deszcz. W Sudetach dosypie kolejne około 6 cm śniegu. Jutro wiatr słaby i umiarkowany, choć na Pomorzu do 65, nad samym morzem do 75 km na godzinę. Jutro od zera na Pogórzu, 4 stopnie powyżej zera w centrum, a najwyższa temperatura, no, nie za ciepło, bo i silniej powieje, do 7 stopni w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Agnieszka Łukasiewicz, Monika Suszek, Marek Okrasiński, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu, witamy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 6,5 minuty po godzinie 15. A coś Państwu zagram. So lately been wondering who will be there to take my place when I'm gone. Need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall and fall upon us all, then between the sand and stone, could you make it on your own? If I of your day. If a great wave shall fall and fall upon us all, well, I hope there's someone out there who can bring me back to you. If I could, then I would. I'll go wherever you go. Way up high or down. Life and love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. Yeah. Po godzinie 15 rozpoczynamy popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki od bulwersującego tematu, oczywiście związanego za naszą wschodnią granicą z tym, co dzieje się na Ukrainie. O tym mówiliśmy w serwisach informacyjnych. Ukraińskie władze zapowiadają odszukanie, schwytanie i osądzenie sprawców zbrodni popełnionej w okolicach Bachmutu. Wczoraj ujawniono bowiem nagranie wideo ukazujące rozstrzelanie bezbronnego ukraińskiego jeńca dokonane przez Rosjan. Żołnierz, który tuż przed śmiercią krzyknął oprawcom w twarz patriotyczne hasło, już został przez Ukraińców uznany za bohatera. O szczegółach Michał Strzałkowski. Chwała Ukrainie! Okrzyk chwała Ukrainie, a potem seria z karabinu maszynowego. Tak wyglądały ostatnie chwile życia ukraińskiego żołnierza, 41-letniego Timofieja Szadury. Na opublikowanym w internecie nagraniu rozpoznała go jego siostra, dziennikarka portalu informacyjnego Suspilne. Szadura zaginął na początku lutego, gdy Rosjanie przypuścili silny szturm na ukraińskie pozycje na północ od Bachmutu w Donbasie. Teraz wiadomo już, że ukraiński żołnierz nie żyje. W tle nagrania słychać osoby mówiące po rosyjsku z charakterystycznym rosyjskim akcentem. Jedna z nich wydaje rozkaz rozstrzelania bezbronnego jeńca tuż nad zdobytym prawdopodobnie chwilę wcześniej okopem. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że wszczęte zostało śledztwo, które ma ustalić sprawców zabójstwa jeńca i doprowadzić ich przed oblicze sprawiedliwości. Zełenski od kilku dni nawołuje też świat, aby zwarł szyki i pomógł Ukraińcom ścigać zbrodniarzy wojennych. Aby rozliczyć wszystkie zbrodnie i okrucieństwa popełnione przez Rosjan na Ukrainie, cały cywilizowany świat musi działać razem. Musimy być w tym działaniu skuteczni. Musimy potwierdzić to, że międzynarodowego prawa, w tym prawa regulującego konflikty zbrojne, należy przestrzegać. Prezydent Rosji Władimir Putin i jego współpracownicy muszą ponieść odpowiedzialność. Rosjanie popełnili już na Ukrainie wiele zbrodni. Dość wspomnieć masowe zabijanie cywilów w Buczy, Irpieniu, Borodziance czy Izjumie, gwałty, porwania dzieci czy torturowanie jeńców wojennych, na przykład obrońców zakładów Azovstal w Mariupolu. Los Timofieja Szadury, zwykłego żołnierza z 30. Brygady Zmechanizowanej, który do końca nie dał się zastraszyć Rosjanom, bardzo mocno poruszył Ukraińców. Jego zdjęcie, pokazujące jak spokojnie pali papierosa i patrzy w twarz swoim oprawcom, obiegło ukraiński internet. Powstały już plakaty z jego wizerunkiem, czy nawet opowiadające o nim wiersze i piosenki. Prokuratura Generalna Ukrainy wszczęła już oficjalne śledztwo w sprawie zabójstwa Szadury, a żołnierze 30. Brygady Zmechanizowanej zapowiedzieli odzyskanie jego ciała, aby mógł zostać pochowany jako bohater. Dowody na jego zabójstwo, w tym wstrząsające nagranie jego śmierci, zostaną zaś przekazane do Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz organizowanego przez Unię Europejską Międzynarodowego Centrum Ścigania Zbrodni i Agresji przeciw Ukrainie, którego powołanie zapowiedział w ubiegłym tygodniu we Lwowie unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders. Powstanie centrum poparły wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Centrum będzie zbierać dowody wszystkich zbrodni popełnianych na Ukrainie. W pełni ruszy latem. Powstanie we współpracy z naszymi międzynarodowymi partnerami, Stanami Zjednoczonymi, Wielką Brytanią, ONZ czy Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Dzięki pracy nowego centrum prokuratorzy będą mieli wiele materiałów do przygotowania przyszłych aktów oskarżenia. Zbieranie dowodów zbrodni popełnianych na Ukrainie rozpoczął też Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze. Szef pionu prokuratorskiego tego trybunału, Karim Khan, był już ze swoim zespołem na Ukrainie i w Polsce. Naszym wspólnym zadaniem jest sprawić, aby prawo zatriumfowało. To nie jest możliwość, ale konieczność. Musimy zbierać jak najwięcej dowodów tego, skąd lecą kule trafiające w cywilów czy jeńców, skąd są wystrzeliwane rakiety uderzające w cele cywilne. Widziałem Buczę, którą można z całą odpowiedzialnością nazwać miejscem zbrodni. Rozmawiałem w Polsce z ludźmi, którzy uciekli z Ukrainy przed zbrodniami. Prawo zawsze musi bronić ludzkie jednostki. A ponieważ Międzynarodowy Trybunał Karny może sądzić tylko konkretnych sprawców konkretnych zbrodni, na przykład tych, którzy strzelali do Timofieja Szadury lub wydawali rozkaz jego rozstrzelania, to głośno mówi się o konieczności powołania także specjalnego Trybunału Karnego, przed którym stanąć mogliby również najwyżsi rangą rosyjscy i białoruscy decydenci. I podkreślmy, użytkownicy sieci starają się rozpowszechniać wiedzę na temat rosyjskich zbrodni popełnianych na Ukrainie. Hashtag Sława Ukrainie znajduje się wśród najczęściej wyszukiwanych na całym świecie. To właśnie te słowa wypowiedział ukraiński jeniec tuż przed śmiercią. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torture. Tonight is gonna be the loneliest. There's a few lines that I have wrote in gonna be the loneliest. You'll be the saddest part of me, the part of me that will never be mine. It's obvious, tonight it's gonna be the loneliest. You'll feel the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. It's dangerous, tonight it's gonna be the loneliest. I'm sorry, but I gotta go. You left me, it's making me so annoyed to go. And I just keep on thinking how you make me feel better, and all the crazy little things that we did together. In the end, it doesn't matter if tonight it's gonna be the loneliest. Part of me, a part of me that will never be mine. So be it. Tonight is gonna be the loneliest. Maneskin z listy przebojów trójki z ostatniego notowania, miejsce 21, oczko do góry. 19 minut po godzinie 15. Zapraszamy do trójki. Rosja ma poważne kłopoty demograficzne, oceniają niezależni eksperci. Ponadto rosyjska armia poniosła w pierwszym roku inwazji na Ukrainę największe straty od czasów II wojny światowej. Więcej o tym nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Na ukraińskim froncie zginęło od 60 do 70 tysięcy Rosjan. Łączne straty, wliczając zaginionych, wziętych do niewoli i rannych, sięgają 250 tysięcy. Już wcześniej o tym, że Moskwa traci po kilkuset żołnierzy dziennie, informowali niezależni dziennikarze. W styczniu obrończyni praw człowieka Olga Romanowa podała, że z 50 tysięcy najemników skazańców zostało tylko 10 tysięcy, a 40 tysięcy to zabici, ranni lub dezerterzy. Zakluczone odkazują. Więźniowie odmawiają werbunku i to już jest tendencja. Zła wiadomość jest taka, że oni znaleźli inne rezerwy. To 2,5 tysiąca więźniów ukraińskich, a konkretnie wywiezionych z obwodów chersońskiego i mikołajowskiego. Oni zostali rozmieszczeni w 10 rosyjskich koloniach karnych, są obywatelami Ukrainy i ich po prostu szantażują. Dane statystyczne wskazują, że rosyjska armia w ciągu 12 miesięcy poniosła straty większe niż przez 15 lat walk w Czeczenii i 10 lat walk w Afganistanie. Rosyjski opozycjonista Leonid Wołkow. Oni nie są potrzebni, żeby zabijać. Od zabijania są więźniowie, szturmowcy i wagnerowcy. Oni są potrzebni jako mięso armatnie, żeby siedzieli w okopach i ginęli pod ostrzałem i tym samym powstrzymywali ukraińskie ataki. Po to tych zmobilizowanych tam wysyłają i w żadnym innym celu. Ukraiński pisarz, który przeżył rosyjską okupację Irpienia i Buczy, który na własne oczy widział rosyjskie zbrodnie, mówi, że Rosjanie nie liczą się ze stratami i zachowują się jak żywe trupy. Wiele czytałem, więc rozumiem, że przeszłość Rosji to agresja, grabież, taka sama imperialna polityka, którą oni stosowali wobec wielu sąsiadów. Została stworzona i wychowana zadziwiająca nacja, która opiera się na brutalności. Jak czerep, którego oczodoły zalewa krew. Jaka musiałaby być psychoanaliza, żeby dopukać się do ich mózgów i serc? Na razie nie potrafię sobie wyobrazić. Jakoś trzeba, ale na razie chyba się nie uda. Jak nim dostuczać? Nada. No paka думаю, że nikak. Kremlowski reżim, tracąc ludzi na wojnie, jednocześnie spowodował ogromną falę ucieczek z Rosji. W ubiegłym roku przed mobilizacją i represjami uciekło z federacji około 1 000 000 osób. Szef ukraińskiej administracji obwodu ługańskiego codziennie informuje, że Moskwa rzuca swoich ludzi jak armatnie mięso do szturmów, nie licząc się ze stratami. Dopiero co zmobilizowanych jest tam dużo. Rozmawiałem z naszymi żołnierzami, którzy tłumaczą, że odpierają ataki Rosjan, a oni znowu ostrzeli ukraińskie pozycje i idą dalej, nawet nie zabierając swoich poległych. Oni idą po prostu po swoich trupach. Rosję masowo też opuszczają, szukając pracy za granicą informatycy, ekonomiści i naukowcy. Rosja traci populację, ale ten proces jest dość wolny. Natomiast w bardzo szybkim tempie staje się pustynią intelektualną zasiedloną przez niewolników kremlowskiej propagandy. Tymczasem Rosja coraz częściej wysyła na front rekrutów bez przygotowania i wyposażenia. O tym informują rosyjskie media niezależne. W ocenie analityków wojskowych takie działania obniżają zdolności bojowe rosyjskiej armii, a informacje o wysyłaniu na front nieprzygotowanych, źle wyposażonych żołnierzy docierają do opinii publicznej z różnych regionów Rosji. No i rekruci z Ukrainą obwodu białgorodzkiego opublikowali zapis wideo w mediach społecznościowych, w którym informują, że mieli służyć w obronie terytorialnej, a trafili do oddziałów szturmowych donieckich separatystów. Do tego tematu jeszcze będziemy powracać, nie tylko rosyjskiego, także białoruskiego. W audycji popołudniowej 23 minuty po godzinie 15.

Cały czas prowadzimy dialog ze środowiskiem osób niepełnosprawnych i to bardzo szeroki dialog. Przede wszystkim wynikiem tego dialogu było powstanie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, która wyznacza kierunki działania. Warto przypomnieć, że protest, który był w 2018 roku, zakończył się porozumieniem, gdzie właśnie owa renta socjalna przede wszystkim została przez Prawo i Sprawiedliwość podniesiona do minimalnej emerytury. Protestując od niedzieli w Sejmie, opiekunowie osób niepełnosprawnych domagają się szybkiego rozpatrzenia obywatelskiego projektu ustawy o rencie socjalnej. Zakłada on wypłatę świadczenia w wysokości najniższego krajowego wynagrodzenia. Polskie linie lotnicze LOT zwiększą liczbę połączeń między Wilnem i Warszawą. Zmiany zaczną obowiązywać od końca tego miesiąca. Spółka obsługuje obecnie 28 lotów tygodniowo. Od 28 marca firma doda 4 dodatkowe regularne połączenia na tym kierunku. A więcej informacji w Trójce o godzinie 16. A to już za 28 minut. Teraz czas na sport. I Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Kibice piłkarscy zacierają ręce, bo wraca Liga Mistrzów UEFA. Dziś poznamy ćwierćfinalistów, bo w programie dwa mecze. Oba rozpoczną się o 21:00. Benfica Lizbona podejmuje klub Brugge z zapasem 2 bramek sprzed tygodnia. W Londynie Chelsea zagra z BVB. Londyńczycy w Dortmundzie w pierwszej rundzie 1/8 finału wygrali 1-0. Szczególnie ten drugi remasz ma spory ciężar gatunkowy i o tym mówi Jerzy Engel. Obie strony na pewno są do tego meczu świetnie przygotowane i mają rozpoznanie przeciwnika. Tylko szybkość będzie decydowała o tym, jak uda się przeciwnika zaskoczyć. A w tej akurat taktyce, w tym sposobie gry, obydwa zespoły są znakomite. I jedni, i drudzy znakomicie się czują w szybkich kontratakach i pewnie wiele takich kontrataków dzisiaj zobaczymy. Borussia z pewnością ma mentalną przewagę, zwyciężając w pierwszym meczu, ale zdają sobie też sprawę z tego, że ta przewaga jest maleńka. To nie jest przewaga jakaś, która daje komfort wyjazdu do Anglii. Natomiast jeśli chodzi o Chelsea, no cóż oni mają niestety bardzo niedobry okres, jeśli chodzi o wyniki ligi. Słabiutko im to wszystko wychodzi, są nisko w tabeli. Szans na załapanie się do pucharów europejskich raczej nie będzie, a więc muszą postawić wszystko na jedną kartę i jest to dla nich mecz być albo nie być, a więc musimy przygotować się naprawdę na bardzo agresywne widowisko. A w czwartek w Poznaniu Lech ugości Djurgårdens IF w ramach 1/8 finału Ligi Konferencji. Dziś poznaliśmy skład sędziowski, który poprowadzi to spotkanie. Porządku na boisku z gwizdkiem będzie pilnowała, uwaga, Stefani Frapparto, ważna sędzia. Jak pamiętamy, w listopadzie w Katarze była pierwszą kobietą, która była arbitrem głównym na męskim mundialu. Wracamy do Ligi Mistrzów, ale zamiast kopać piłkę do siatki, będziemy nad siatką ją przebijać. Wielki kibic siatkówki, tutaj pani Agnieszka Łukasiewicz, dziś w wielkich emocjach, bo o 20:30 pierwszy z meczów ćwierćfinałowych z udziałem polskiego klubu. Grupa Azoty Kędzierzyn-Koźle zagra z Itasem Trentino. W fazie grupowej kędzierzynianie przegrali z włoskim klubem i to po dwakroć. 1-3 oraz 2-3. No i ten mecz zapowiada Aleksander Śliwka. Z pewnością jesteśmy żądni rewanżu. Z drugiej strony też obie drużyny znają się bardzo dobrze. Myślę, że nie będzie tutaj wielkich zaskoczeń taktycznych. Bardziej będzie chodzić o realizację taktyki, jakość jej wykonania oraz formę sportową obu drużyn. My w formie jesteśmy dobrej. Myślę, że Puchar Polski pokazał, że jesteśmy w stanie grać naprawdę dobrą siatkówkę i mamy nadzieję przełożyć ten poziom właśnie na te mecze ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów. Jeśli chce się zajść wysoko i osiągnąć coś w Lidze Mistrzów, trzeba pokonać każdego. Przypomnę, początek o 20:30 i jeszcze jedna informacja, szczególnie dotycząca sympatyków siatkówki z Warszawy. Artur Szalpuk przedłużył kontrakt z projektem. Reprezentacyjny przyjmujący ze stolicą związany jest od lat. Dobrą dekadę temu grał dla protoplasty projektu, czyli AZS-u Politechniki Warszawskiej. Potem zatoczył Woltę przez Czarnych Bytom, Trefl Gdańsk z Krebełchatów, a nawet ukraiński epicentr Podolany Chorodok, ale po rosyjskiej agresji wrócił do projektu i jak widać ma się dobrze. Sport w Trójce wróci za 2 godziny. I jak widać, nie w wielkich emocjach. No spójrz. Nie, to jest spokój szachisty, pokerzysty. Zaraz ci powiem, jak to się nazywa. Ale wcześniej pogoda, jutro pochmurno z większymi rozpogodzeniami, no ale takie to rozpogodzenia, że będzie padał śnieg, deszcz ze śniegiem na południowym wschodzie, również deszcz i w Sudetach dosypie kolejne koło 6 cm śniegu. O, takie przejaśnienia. Dlatego silniej powieje na Pomorzu oraz nad samym morzem do 65-75 km na godzinę. Jutro od 0 na Pogórzu, 4 w centrum, do 7 w Małopolsce i na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Nie w wielkich emocjach, rozentuzjazmowana. Tak, czasem się staram unikać trudnych słów. Można się wykopytnąć. Tak, tak, to prawda. W sprawach różnych, różniastych. Dwie dwójki i siedem trójek. Dzień dobry, ja tylko poszłam sprawdzić. Zadzwoniłem, żeby się spytać, czy działa numer. No jak słychać, działa. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do usłyszenia. Takie sygnały zaczepne obronne. To chyba dzisiaj jakaś wywiadówka się szykuje, słuchaj. Dwie dwójki i siedem trójek. Gdyby państwo też chcieli dać sygnał obecności po drugiej stronie radioodbiornika, to serdecznie zapraszamy. Nie tylko zresztą telefonicznie, także mailowo. Zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. Można wyklikać, można sprawdzić, czy adres mailowy działa. Bardzo proszę. Za 23 minuty 16. W popołudniowej audycji zapraszamy do trójki za 20 minut 16. O tym mówiliśmy w serwisach, teraz szerzej w audycji zapraszamy do trójki. Liderka białoruskiej opozycji sądzona zaocznie przez sąd w Mińsku została skazana wczoraj na 15 lat więzienia. Swietłana Cichanouskaja, po tym jak prezydent Aleksander Łukaszenka rozprawił się z białoruską opozycją po wyborach prezydenckich w 2020 roku, uciekła na Litwę. Opuścić kraj musiał także Paweł Łatuszka, który został wczoraj skazany przez ten sam sąd na 18 lat więzienia. Cichanouska i Łatuszka to dwie najwyżej postawione osoby w kręgu białoruskiej opozycji. Jak zatem ostatnie wyroki wpłyną na przyszłość tego kraju? O tym Katarzyna Seman. Светлана Тихановская. Это люди Білорусі, які не хочуть більше жити в уніженні. Війна з Драдистану, поджигання до ненависті społecznej, próby przejęcia władzy, tworzenia grupy ekstremistycznej i szkodzenia bezpieczeństwu narodowemu poprzez publiczne nawoływanie do sankcji wobec białoruskiego rządu. Ten bezwzględny wyrok oznacza, że Svetlana Tikhanovskaya, jeżeli pojawi się na Białorusi, natychmiast zostanie wtrącona do więzienia na długie lata. To jest państwo z bardzo dużą ilością ludzi, którzy są w wewnętrznej emigracji. Jeszcze część społeczeństwa jest w emigracji zewnętrznej i duża część społeczeństwa jest w tak zwanym gulagu, to znaczy, że w więzieniach są zamknięci. Mówi przebywający od dłuższego czasu na emigracji białoruski związkowiec opozycyjny Aleś Michalewicz. W oświadczeniu po ogłoszeniu wyroku Tichanowska powiedziała, że ona i inni białoruscy zwolennicy demokracji będą nadal robić wszystko, co możliwe, aby uwolnić więźniów politycznych i doprowadzić kraj do demokratycznych zmian. Polska w reakcji na ostatnie polityczne wyroki, jakie zapadły w Mińsku, zapowiedziała, że zrobi wszystko, żeby wyciągnąć konsekwencje wobec białoruskiego reżimu. Zapowiedziała również, że będzie wnioskowała na arenie międzynarodowej o nałożenie sankcji również na konkretne osoby biorące udział w procesach białoruskich opozycjonistów. Edward Żołud, dziennikarz redakcji białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy, ocenia, że ostatnie wyroki bezpowrotnie zamknęły Łukaszence możliwość powrotu do dialogu z Zachodem. Reżim w ciągu ostatnich 2 lat, reżim Łukaszenki przekształca się z reżimu autorytarnego, który znaliśmy w ciągu 25 lat do 20 roku, zaraz przekształca się w taki reżim neototalitarny i z tego wynika właśnie takie prześladowanie opozycji i te drastyczne wyroki, które ostatnio usłyszeliśmy. Białoruskie media państwowe opublikowały zdjęcia sali sądowej z pustą metalową klatką dla więźniów, a także grupy obrońców i liderów opozycji. A to znaczy, że pomimo opresyjnej polityki Łukaszenki, jego przeciwnicy nie dają za wygraną, zapewnia białoruski dziennikarz Walery Sałko. Czasem słyszę pytanie, czy Białorusini są w stanie protestować. Moim zdaniem tak, mimo że naród białoruski jest narodem spokojnym bardzo. Pokazała nam akcja dywersyjna na rosyjski samolot A-50. Mało w Polsce też wiemy o tym, że na przykład podczas przerzucenia wojsk rosyjskich, które brały udział w agresji przeciwko Ukrainie, na przykład Białorusini uszkadzali infrastrukturę kolejową, także ruch oporu istnieje. Według białoruskich organizacji zajmujących się ochroną praw człowieka w kraju jest prawie 1500 więźniów politycznych, w tym działaczy opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i dziennikarzy. Na Białorusi trwają represje polityczne. W Mińsku milicja i KGB prowadzą obławy na członków sportowych klubów strzeleckich. Funkcjonariusze przeszukują mieszkania sportowców, wywożą ich do siedziby KGB, a wśród zatrzymanych są mistrzowie i medaliści zawodów sportowych. Zdaniem rodzin zatrzymanych represje są związane z niedawnym ostrzałem i uszkodzeniem rosyjskiego samolotu wojskowego A-50 na lotnisku w pobliżu Mińska. Po tym zamachu służby specjalne reżimu Aleksandra Łukaszenki zatrzymały kilku opozycjonistów i oczywiście do tego tematu w audycji popołudniowej jeszcze będziemy wracać. Za 16 minut, 16. Otwieram oczy, idę, widzę na 1 metr skoszona trawa, nudny dzień. Chyba po drodze minę stary znajomy brzeg. Za chwilę mamy spotkać się. Podaj rękę szybko, podaj, nie dam rady w kilku słowach wiesz. Szkoda czasu, noc nie młoda, musisz wiedzieć, że ja ciebie też. Idę, przede mną stoisz ty. Zawiałow, Dawid Podsiadło i Vito Bambino. W audycji popołudniowej za 12 minut 16. Nie wiem, czy wyrabiali ostatnio państwo paszport, starali się o to, by wyjechać gdzieś dalej, za granicę, być może właśnie do Stanów. Okazuje się, że w wielu miejscach, no co tu dużo mówić, dzikie kolejki w oczekiwaniu na otrzymanie paszportu. W kolejkach stoi nawet po 100 osób, a zapisy internetowe na koniec kwietnia. Co się dzieje? O tym za chwilę. Springsteen oczywiście w audycji popołudniowej. Jeśli państwo planują złożyć wniosek o paszport, to chyba lepiej zarezerwować sobie choćby jeden dzień wolnego. Sprawdzamy, jak to jest w wielu miejscach. Między innymi w punkcie przy ulicy Świętego Sebastiana w Krakowie w kolejce czeka około 100 osób. Nie można także umówić wizyty przez internet, bo wszystkie terminy na marzec już są zajęte. No a nasz reporter odważnie, Bartłomiej Bujas, ustawił się w ogonku i cierpliwie czekał. I czekał. I słuchał. Numer C145, stanowisko 7. Przychodząc do punktu paszportowego przy ulicy Świętego Sebastiana w Krakowie, okazuje się, że w kolejce czeka już 100 osób. Nieważne, że jest dopiero 9 rano. Rozwiązaniem problemu powinna być internetowa rezerwacja wizyty, tyle że obecnie nie ma już wolnych terminów. Rezerwowała pani termin? Nie udało mi się, kilkakrotnie próbowałam. Pojawia się informacja, że w Krakowie nie ma możliwości zarezerwowania miejsca w kolejce. To jest utopia, po prostu nie ma żadnych terminów. Od 3 miesięcy poluję na jakikolwiek termin w internecie i nie ma takiej możliwości. Czyli urlop i do urzędu. Tak jest, przygotować się tak, kanapki, woda, termos. Innego wyjścia nie ma, kto chce być obsłużony w Krakowie, swoje musi wyczekać. Najgorzej jest po południu, część osób widząc tłumy, rezygnuje, bo wie, że urzędnicy i tak nie zdążą ich obsłużyć. Wszyscy jakby chcą spróbować po południu, żeby nie brać urlopu, prawda? Więc wczoraj była naprawdę makabrycznie długa kolejka. Pan tutaj zaczytany, czy to jest sposób na te kolejki długie? Tak, zdecydowanie. Miałem świadomość, że tłum ludzi może oczekiwać w celu złożenia wniosku. Dlatego się przygotowałem i cierpliwie czekam. Lucyna Gajda, dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, podkreśla, że ogromne zainteresowanie paszportami pojawiło się już w ubiegłym roku, po zniesieniu obostrzeń covidowych. Teraz ruch związany jest z planowaniem wyjazdów na majówkę oraz wakacje. Dużo osób stara się również o paszport, bo wybiera się do Wielkiej Brytanii. Gajda tłumaczy, że sytuacja powinna się poprawić po wyremontowaniu drugiej sali. Tutaj na tej sali, na której jesteśmy, są osoby, które składają wnioski, które odbierają gotowe paszporty. Mam nadzieję, że koło kwietnia zakończy się remont i otworzymy drugą salę. Dyrektor przyznaje, że punkt w Krakowie jest wybierany nie tylko przez mieszkańców Małopolski, ale także przez osoby z innych województw. Terminy na konkretną godzinę znikają w ekspresowym tempie. Mamy 30% miejsc objętych rezerwacją internetową. Niestety rzeczywiście tu w Krakowie bardzo szybko te miejsca się wyczerpują. 30 dni do przodu są wszystkie zajęte. Natomiast można umówić się w niektórych lokalizacjach z dnia na dzień. Oczywiście, jak powiedziałam, 30% miejsc objętych jest rezerwacją po to, aby osoby, które potrzebują nagle, szybko, przyjadą z daleka, też mogły załatwić sprawę paszportową. Ja postanowiłam wykonać kilka telefonów i sprawdzić, gdzie z dnia na dzień można złożyć wniosek o paszport. Z 14 punktów na terenie Małopolski internetową rezerwację miejsc umożliwia 11. Wolne terminy na ten tydzień są tylko w Nowym Targu i Gorlicach. Poszukuję jakiegoś wolnego terminu. Czy ja mogę zarezerwować internetowo wizytę jeszcze w tym tygodniu? Można umówić sobie wizytę na pewno na jutro, jeżeli nie to czwartek. Jakiś termin wolny powinien jeszcze istnieć. Można również przyjść, wydrukować bilecik numerkiem z biletomatu i poczekać w kolejce na obsługę. Wyjaśniał Dominik Przybycień, pracownik punktu w Gorlicach. Bez wcześniejszej rejestracji o poranku trzeba liczyć się z godziną oczekiwania. Koło południa przy odrobinie szczęścia sprawę można załatwić od ręki. Od początku roku w Małopolsce już złożono 50 tysięcy wniosków paszportowych. No i tak jak szybko policzyłem, jeśli ten trend się utrzyma, do końca roku będzie ich 300 tysięcy i to byłby nowy rekord. Wszystkim oczekującym w ogonku, no co tu dużo mówić, życzymy cierpliwości. Cierpliwość!